Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Szőke, modellalkatú, 27 éves és nyelvész. Na ki az? Hát nem én. Mert nem vagy 27 éves. Csak ezért, semmi másért. Szőke sem. Modellalkat azt úgy se látják, modellalkatomat sem látják. Úgyhogy miért ne lehet? Még annyit elárulok, hogy Marinának hívják a hölgyet. Na, ez már baj. Ennyit elárulhatunk. Na, kiről van szó? Ja, és még azt mondta, hogy az intelligencia szexi. Ez egy idézet tőle. Szerintem is egyébként. Elgondolkodtam, hogy szerintem ez a mondat lehetne a mi műsorunknak is egy mottója, hogy az intelligencia szexi. Én kifejezetten szeretem az intelligens nőket. Ahogy a nagyapám mondta, annak idején mindig olyan nővel kezdjék ki, akivel a maradék 23 és fél órát is el tudott tölteni, és ez az intelligencia egy nagyon hasznos segédeszköz lehet. Igen, csak akik tudod, hogy a Kft. Is megénepelt, az a baj, vagy szépek, vagy csúnyák. Na, stb. Tehát, mindenki tudja, mire gondolod. A szép és intelligens nők azok nem állnak szóba velünk. Igen, szóval ne indulj azon a pénteki szövegmódolás. Én ezzel nem értek egyet. Hála a jó Istennek, ez nagyon jó hallani. Tehát a szép és intelligens nők is szóba állnak velünk, és te ezzel nem értesz egyet. Ebből mi következik, kedves hallgatók? Az, hogy szép és intelligens. Hurrá! És ennek mi nagyon örülünk. Na jó, azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy Marináról, a szexi nyelvészről volt szó az elején, aki a YouTube-nak az új sztárja, és kedves Zoltán, a te kollégád, mert legalábbis úgy nem ismerem róla, hogy nyelvész. Hát Amerikában szépen, él, 130 videóját eddig 40 millióan nézték. Lehet, hogy neki egész alakos nyelvészképeket küldeni, nem? Lehet, hogy neki egy kicsit jobb nyelvésznek lenni, mint nekem. Hát főleg, hogy ilyen ötletet produkált. Hát hogy nem? Ugye, ami, ahogy az ötletek hazájában. Olvashattuk az internetes cikkekben, ami róla szólt, vagy amelyek róla szóltak. A Marinával kapcsolatban egyáltalán nem biztos, hogy tényleg nyelvész. Bár azt mondták a szakértők, hogy amiket elmond ezekben a kis videóbejegyzésekben a YouTube-on, azok szakmailag korrektek. Hát mondjuk föl lehet ütni akármelyik szótárt is, el lehet belőle mondani. De nem tudom, én nem láttam még ezeket a videókat, úgyhogy tényleg nem tudok róla véleményt mondani, de ügyes. Tehát nyelvész körökben ilyen még nem volt. Tehát, hogy elgondolom magam előtt, és általam nagyon-nagyon tisztelt kollégáimat, hát szóval... Grécs professzorra gondolsz? Egyik ők sem 27 éves és szőke. Biztos van 27 éves és szőke is. De volt 27 éves és szőke, de szexi akkor sem voltam. Nem, legalábbis nem releváns ezen a szakterületen a szőkeség és a 27 évesség és a szexiség. De nekem nagyon tetszett, hogy egy ilyen ötlettel igyekeznek népszerűvé tenni egy tudományágat. És ez, hogy most pont a ti tudományotok, Zoli, azt szerintem... Igen, ezt én sem tudom, nem értem, nem maradtam, hogy mit csinált, mi van azon a vetkőzött például. Vetkőzött. Aha. Mint egy pornó. De YouTube-on. Nem szexuálisan kihívó ruházatban adott elő intelligens tartalmakat. Nem teljesen, hanem kihívóan. Nem lehet igazán érteni, amit Robesz mondott, tehát, hogy kicsit lengén öltözött ezeken a felvételeken. Attraktív vagy felhívó módon, tehát ez nem volt igazániból, hogy mondjam, se vulgáris, se igazániból botrányt okozó, tehát szexuálisan kihívó módon felöltözve adott el olyan tartalmat, ami nem ami volt tudományosan releváns. Ez szókimondóbb, mint mondjuk egy mozifilmben, amikor egy szexi színésznőt látunk, ugye, tehát semmilyen nem illendő dolgot nem mond, és nem látunk semmit. Hát egy mély dekoltázs, egy felskiccet. Képzeljünk el egy modellalkotó hölgyet, meg egy nyelvészt egybegyúrva, mind a kettőnek a legjobb tulajdonságait kivéve, és tényleg a klipek avval a felvezetővel kezdtek, hogy ilyen modellképek voltak, kis csili ruhácskákba, minél kevesebbe, és nem elkezdett a nyelvészetről beszélni. Egyébként nekem azért az a gyanúm, hogy ez valódi, ez a hölgy, mert maga, ahogy beszélt. Tehát egy sima modelltől nem várok el ennyi nyelvi kifinomultságot, mint ahogy ő beszélt. Anélkül, hogy láttam volna ezeket a klipeket, elmondom, hogy működik és miért működik ez a dolog. Itt társadalmi kommunikációról van szó, tehát nem, hogy hívják a hölgyet? Nem Marina beszél akárkihez, a közönséghez, a felhasználókhoz, hanem egy nyelvész. A társadalmi hierarchiában és munkamegosztásban a nyelvész szerepét betöltő személy, a nyelvész szerepét leíró társadalmi szabályoknak megfelelően kell, hogy megnyilatkozzon. Különben a normákkal és a szabályokkal ellentétes, amit tesz, vagy legalábbis nem felel meg neki. Pont ezt csinálja a hölgy, és pont ezért feltűnő. Tehát most az tulajdonképpen nem érdekes, hogy tényleg nyelvész-e vagy sem. Nyelvész szerepben tűnik fel, de nem azok szerint, a szabályok szerint működik és kommunikál. Szóli, neked ezért feltűnő. Nem lenne gyanús, hogy egy szakmabéli feltűnik ilyen kis mini szoknyácskába, kivillannak a domburulatok. Vizsgáról beszélsz? És a viselkedés is kihívó. Tehát ez az arcán azért. Pontosan erről beszélek. Tehát nem illik bele ezt a szakmát, ezt a szerepet leíró társadalmi szabályok közé az, hogy valaki olyan jól mondtad, Robert, szexuálisan kihívó öltözködéssel és beszédstílussal hívja föl a figyelmét releváns szakmai témákra. Igen, nem a tipikus olyan web2-es megjelenés, tehát kis kamerába így belenézve ilyen rebegő szempillákkal, hogy sziasztok, ma az empiriokriticizmus jelentését fogom nektek elmondani, és az egész valami annyira abszurd, hogy az ember odafigyel rá is. De szerintem leginkább csak a férfiak. Hát biztos, hogy van ezt a nők is megnézik legalább egyszer. Persze, de szerintem leginkább csak a férfiakat ültette a képernyő elé. Igen, csak a nők arra is figyeltek, amit mondott. Igen. Petrát például milyen férfiú érdekelne? Egy kigyúrt atomtudós például? Nem. Az annyira mű, főleg ezek a kigyúrt fiúk, ezek nagyon mű. Hát körülbelül ugyanilyen művének érezzük, vagy furcsának érezzük. Helyes, de miért lehet, de nem értem, én azt mondom, hogy nem is értem, hogy nektek, hogy ez miért furcsa, mivel, hogy szerintem attól, hogy valaki nyelvész, ugyanúgy öltözhet úgy, mint egy modell, és nézhet ki úgy. De nem, pontosan, hogy nem. Az egy tudós, egy kutató. De mert... egy kutató az miért nem lehet szép, miért nem lehet csinos? Nem arról van szó. Itt nem erről van szó. Itt egészen más ügyről van szó. Valószínűleg nem látod a képeket. Tehát szexuálisan kihívó öltözködéssel. Ez ha levennéd a hangot, akkor nem mondanád róla, hogy nyelvész. Vagy mondjuk 100 cibből nem lenne nem benne. Illik bele abba a szerepbe. Még egy modell szerepébe meg az nem illik bele, hogy tudományos témákról beszéljen levet között. Tehát sehogy nem jó a dolog. De ezeket miért nem lehet átlépni? Miért kell beskatujázni az embereket? Át lehet lépni, át is lépte. Bocsánat, hogy nem, egy klasszikust idézzek, Dr. House-t. Amikor megkérdezte tőle az a fiatal, nagyon csinos doktornő, hogy miért vette föl, akkor közölte vele, hogy azért, mert bobban ő. És erre megütközött rajta a nő, hogy tényleg azért, mert hogy jól nézek ki, és itt legeltesen rajtam azt mondja. Nem, azt mondja, az ilyen nők általában modellnek mennek, meg férjhez mennek, tehát hogyha ő orvosnak akart menni, akkor ő mindent beleadott azért, hogy orvos legyen, úgyhogy az ő esetében ez a záloga annak, hogy jó orvos legyen. Kicsit ilyen Dr. Szöszi utánérzésem volt egyébként Marina YouTube-os történetével kapcsolatban. De csak kinézetre. De legalább jó az a film. Jó a film. Attól én sikítva a harmadik percben próbáltam sikítva kimenekülni, de a sor közepén ültem, és nem engedtek ki. Megnézhetem majd veletek. Elárulok, hogy Petra nem szöszi. Elindult a Tudományos Fantasztikum közösségi oldala, az Intergalaktika. A stúdióban az egyik alkotó, Tücsi. SF virtuális virág a kibertérben. Aztán beszámolunk a szoftvertudomány legrangosabb európai fórumáról, amelyet Budapesten rendeztek meg. Vendégünk Varró Dániel. Vajon sláger lesz-e a sláger gyanús dal? Az új szoftver megjósolja. Bemutatjuk az illatosított pendrive-ot, és beindítjuk Chatman Balázs Windows kezelői tanfolyamát. Lopjon ön is képet Windowsból. Web2-es sorozatunkkal megérkeztünk a blogokhoz, az Info szótárban pedig egy mobillal frissíthető blogszolgáltatással foglalkozik a netnyelvész. Csicsergés, csivitelés, fecsegés a blogon, ez a Twitter. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hadd mutassam be az asztaltársaságot, kezdjük is a hölggyel, Barna Anett Petra. Hello! Akit ugye a legutóbbi alkalommal úgy apostrofáltam, hogy ő az, aki születésétől kezdve élénk kapcsolatban van az internettel, és mondhatnánk úgy is, hogy Petra Anett lány, Anett lány. De inkább a Petrát használom. Spányik Csatlan Balázs. Csodálatosan szép jó eset kívánok. És működik a Csüti Csati, a chat.gyalogló.hu-n. Hányan beszélgetnek velünk? Azt kell mondjam, hogy az újkori netidők, a rádió megreformálása óta számított újkori netidőkben tulajdonképpen most rekordot döntöttünk, hiszen öten vagyunk jelen pillanatban a cseten. Köszöntjük Eszket, Gott Paladinuszt, Paszkát és Malkó 2-t is. A képernyő mellett Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Dr. Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója, Somolyog. Jó estét, jó szurkolást! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek! Laufer László, az Ágásportál főszerkesztő. Jó estét! Jó magam, a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Varró Dánielt. Jó esét kívánok én is. Aki viszont nincsen rokoni kapcsolatban sem az ismert költővel, viszont hajnali 2:30-kor is fölébresztik a rajongók. Hát előfordult már ez is. Nagyon érdekes téma lesz, amivel kapcsolatban meghívtuk Varró Dánielt, mert Európa legrangosabb szoftvertudományi fóruma zajlik most is, ugye, Budapesten. Már több mint 5 napja. Már több mint 5 napja. Már csak 3 hiányzik. 600 tudós van itt Budapesten, de hogy miért, arról majd később fogunk beszélgetni. Bár Pintér Robertnek hetek óta folytatódik a sorozata a Web2-es fejleményekről, alkalmazásokról és újdonságokról, de mi az elmúlt műsorban is szerettünk volna beszélgetni az Intergalaktika weboldalról, ami két hete indult el. Már egy tesztidővel együtt, tulajdonképpen picivel több, de gyakorlatilag 2 héttel ezelőtt hoztuk úgymond nyilvánosságra. Mondja Kovács Tücsi Mihály, aki az egyik alkotója is az Intergalaktikának. Hát mondjuk inkább úgy, hát végül is szervezője voltam az egésznek. A név is mutatja, hogy a galaktikára épül. Igen, igen. A galaktika az annak idején már teljesen úgy kezdte a pályafutását, most már 4. éve vagyunk a megújult galaktika, hogy még az újság elindulása előtt elindult a honlapunk annak idején, ahol vártuk az leendő olvasóink véleményét, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének. Tehát előre már raktunk föl kérdévet, tehát minden újságunk, amikor megjelenik, fölkerülnek az információk a honlapunkra. Tehát azért úgy egy papírújság ellenére azért jelen voltunk az interneten eddig is. Maga az újság újraindítása is azért történt meg 4 évvel ezelőtt, mert az a közösség, ez megmaradt, akik annak idején még a 70-es években rászoktak a galaktika olvasására. Igen, de most már, ahogy az eddig új felmérések szerint nagyon lecserélődött már ez a társaság, tehát most már nagyon sok fiatal olvasót sikerült megnyernünk. Hál' Istennek ezt elmondhatjuk. Vagy rossz májúan ki lehet nőni a galaktikát. Szerintem is, ennek az ismerőseim legnagyobb része az olyan, aki nem olvasta a régit, és az újat már, igen. Igen, tehát nagyon... Nekem meg van olyan ismerősöm, aki a régit is olvasta, igen, meg igen, az újat az is. Újat, hogy nem egy ilyen nosztalgiából olvassák. Nekem meg olyan, aki a régit olvasta, az újat meg nem. Ilyen is akadt, tény. Ebből is van. Na szóval a közösség volt, aki miatt újraindult az újság. Így igaz, meg hát egy rengeteg rajongója volt a galaktikának, és hát mi is Hajdanán, akik most csináljuk az újságot, hajdani olvasó rajongók voltunk, és most már mit csináljuk. De most sikerült ebben a hónapban egy lépcsőfokkal tovább lépnünk a Web2 felé. Találtunk egy amerikai szolgáltatót, aki azzal foglalkozik, hogy bárki számára lehetővé teszi, hogy egy ilyen Web2-es cyberteret építsen magának. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy van ugyebár például az iviv, meg a MySpace, meg a YouTube, meg ezek, meg ahol lehet képeket feltölteni, Fika, filmeket, kapcsolatot lehet tartani, csetelni, fórumozni, blogokat írni. Na most ők ezt az összes szolgáltatást egy helyen nyújtják, és mi ennek csináltuk meg, ennek a szolgáltatásnak csináltuk meg a magyarítását, hogy a hazai science fiction rajongóknak teremtsük meg egy ilyen virtuális közösségét. Csak nem egy nyílt forráskódú rendszer egyéb iránt? Gyakorlatilag igen, tehát maga a rendszer az zár, de olyan értelemben, hogy programozás szinten nem lehet hozzáférni, de maga az adminisztrátorok számára a nyelvi lapok azok hozzáférhetőek. Tehát egész egyszer ott van, hogy van 30-valahány oldalnyi szöveg, amiből ez az adatbázis hívja, és egész egyszerűen, hogyha ezt valaki lefordítja magyarra, és onnantól egy váltó kapcsolva a magyar nyelvre is át lehet, és onnantól magyarként működik tovább. Mondhatjuk ezt egy elit klubnak? Szóval mi az előnye annak, hogyha egy ilyen közösség, a science fiction rajongók egy helyen, egy dedikált közösségi oldalon vannak? Hát hiszen az összes szolgáltatást egyébként különböző helyeken meg lehet találni, a videó megosztást is, kapcsolatépítés, stb. Miért jó az, hogyha egyben van, illetve hogyha már egyben is van, akkor nem jelent elzártságot a többi közösségtől? Nem jelent, semmiképpen nem jelent az elzártságot, hiszen aki akar, az beléphet hozzánk. Végül is mi azért gyűltünk össze egy helyen, mert mi a science fiction-t szeretjük. Tehát az, hogy valaki itt van, amott van, 5 különböző helyen lehet beregisztrálva, itt mi egy olyan felületet kínálunk, akik a science fiction műfajért rajonganak. Itt lehet összegyűlni, itt lehet kérdezgetni, hogy most például az x-edik bejegyzés van abban a témában, hogy valaki látott a 80-as évek elején egy filmsorozatot, aminek nem jut eszébe a címe, ki emlékszik rá. Tehát egy olyan közösség kovácsolódik, akiket egy konkrét téma érdekel. Úgy néz ki, hogy a Web2-nek ez az egyik része, hogy most már, hogy olyan közösségek fognak kialakulni, amik nem ilyen nagy globális közösségek, hanem egyetlen valamilyen téma, vagy akármi köré csoportosul. És ennek most Magyarországon úgy néz ki. Gyakorlatilag igen. Is, de végül is az van, hogy jó, hát tény, az Intergalaktikát egyrészt azért is hoztuk létre, hogy minél több embernek tudjuk eljutatni a Galaktika magazint is. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy végül is mi léptünk fel először úgy, hogy egy Web2-es alkalmazást egy újság a saját marketing és PR céljaira használ föl egyúttal. De ugyanakkor ezen is sokkal messzebb mutat, és sokkal izgalmasabb a lehetőség. Hát most végül is két hete indult el, 3-4 napja van, amióta úgy igazán lehet róla tudni, de most már szerintem ma átléptük a 200 tagot, ami így nem hangzik soknak ahhoz képest, hogy mit tudom, hogy 1,5 millió van az IVI-ben, de hogyha ők 8 évet csinálják, mi meg két hete, és az van, hogy végül is ez egy kis műfaj, ha majd akkor lehet majd minket összehasonlítani, hogyha majd lesz ilyen szolgáltatása a bélyeggyűjtőknek, a krimi rajongóknak, a kertészeknek és egyéb csoportoknak, mert ebben lesz a jövő. A fórumozásról már volt szó, de gondolom, hogy mást is lehet ott a Intergalaktika tagjainak ott létrehozni. Igen, tehát hogyha valaki oda bejelentkezik, akkor filmeket tud föltölteni, képeket tud föltölteni, saját blogja van automatikusan. Tetszés szerint bármilyen kis csoportot alakíthat bárki. Tehát például a hajdani Solaria magazinnak a szerkesztője egy kis zárt csoportként. Lehet zárt csoport, nyitott csoport, meghívásos alapon bárki beléphet. Hihetetlen módon szabadon lehet konfigurálni az egész rendszert. Már rögtön azt hiszem a 5. vagy 6. belépő rögtön megalakította a Galaktika olvasóinak a klubját. Mi például megalapítottuk a Galaktika szerkesztőinek a zárt klubját. Értelemszerűen ez zárt, vagy akik a szerkesztőségben dolgoznak. Viszont ezen a helyen lehet tőlünk kérdezni, innen tudunk üzenni az olvasóinknak, tájékoztatjuk őket a velünk kapcsolatos hírekről. Izgalmasabb példa, ha példa lesz, úgyhogy ezért is vagyok kíváncsi, hogy lesz-e más ilyen hasonló közösség Magyarországon, aki ugyanilyen nagy közösségi oldalt indít. A lehetőség mindenki előtt ott van. Esetleg még mondjuk el annak az oldalnak a címét, ahol ezt meg lehet tenni. Ez a bizonyos ning.com nevű rendszer, a Ning rendszer. Viszont az Intergalaktikát meg egy teljesen egyszerű. Igen, ez egy www.intergalaktika.hu. Bár nincs most itt Dragon György, de azért hírek jutnak a mai műsorra is. Rögtön mindjárt Pintér Robertnek adjuk a szót, de utána még Kovács Tücsi Mihály is visszakapja, hiszen Angela Merkel német kancellárral kapcsolatban vannak itt ilyen kicsit Big Brother-es utánérzésű nagyon híreink. Nagyon Big Brother-es, nagyon élvezem. Na de először Pintér Robert, aki egy konferenciáról érkezett. Igen, hétfőn voltam egy konferencián, az e-Magyarország pontoknak a nagy konferenciája volt. Ugye ezek nyilvános internet hozzáférési pontok, vagy ott helyben mondták inkább közösségi internet hozzáférési pontok. Ezek már évek óta léteznek. Igen, több mint 3000 van az országban. Teleházak. A teleházak nem egészen ilyesmi, ez egy állami program, amit még az Informatikai és Hírközlési Minisztérium indított el. Amúgy emlékszem, talán 2002 vagy 2003 táján. Akkor viszont könyvtárakban? Könyvtárakban, művelődési házakban, parókiákon és különböző helyeken, akár vannak. Önkormányzatoknál, de teleházak is vannak, amelyek egyszerre Magyarország pontok. Számítógépes állomások, ahol egy e-tanácsoló segítségével lehet internetet igénybe, illetve számítástechnikai szolgáltatásokat igénybe venni. Hát akkor miért van a konferencián szó még az e-Magyarország pontokról, hogyha kiépültek? Hát azért van róla szó, én egy panelben üldögéltem, mert hogy ezt folyamatosan működtetni kell, és mindig a világ, ahogy megy előre, meg kell újítani őket. Úgyhogy az első kérdés az is volt, hogy lesz-e jövőben szükség egyáltalán közösségi hozzáférési pontokra, és ott egy nagy vita volt igazándiból, kimondatlan ugye, hogy nem. Valójában mindenki azt mondta, a jelenlévők között volt a Teleház Szövetségnek a képviselője, a gazdasági minisztériumból ketten, a 45 év felettiek munkavállalói, illetve munkáltatói dolgaival foglalkozó egyen szenyor szövetség, voltak művelődési házakból, voltak könyvtárakból, én voltam a társadalomtudós, ott volt az informatikai vállalat. Mindenki azt mondta, hogy szükség van. És mindenki azt mondta, hogy szükség van rá, és mindenki megindokolta, hogy szerintem miért. Majd mindenki hazament és otthon internetezett. Igen, ez egy érdekes dilemma. Én azt mondtam, hogy szerintem azért van szükség ezekre a pontokra, mert vannak olyan szolgáltatások, amelyeket egyszerűen otthon nem lehet igénybe venni. Tehát, hogy akár olyan alkalmazások kellene hozzá, olyan segítség kell hozzá, olyan fajta hely kell hozzá, Például? Mondjuk, hát mondjuk ez nagyon jövőben mutató, de mondjuk ha egy orvosi távdiagnosztikus eszköz, ami mondjuk egy Magyarország ponton működhető, de otthon nem lehet minden háztartásban, akkor az mondjuk egy vidéki kis településen abszolút logikus, hogy legyen egy mondjuk egy ilyen Magyarország ponton. De lehet adótanácsadással is foglalkozni, és akkor adó papírokat kitölteni, ügyintézni. Tehát ne egy tipikusan nagyvárosi helyre gondoljatok, ahol gyakorlatilag ezek a szolgáltatások helyben igénybe vehetőek, hanem egy kis településen, ahol nagyon messzire kell elutazni ahhoz, hogy gyakorlatilag valamit el lehessen intézni. És én közösségi lehetőségekért lelkesedem, amikor látom ilyen idős néniket beülnek a teleházba, vagy könyvtárba odaülnek a számítógéphez, és egymás unokáinak a fotóját mutogatják a képernyőn. Pontosan nekem is ez jutott eszembe, hogy ezekre még azért van főleg jelen pillanatban igény, mert jelentős réteg van az, akinek semmilyen kapcsolata nincs a számítógéppel. És az ilyen helyeknek van egy olyan közösség kovácsoló ereje, hogy egymást húzzák az emberek, mint hogy az ember nem menjenek kondizni egyedül, de hogyha hárman megyünk, akkor hárman húzzuk egymást. És így az öregek is jobban meg tudnak például tanulni internetezni, mert sikerélményeik lesznek, egymásnak tudnak dicsekedni, büszkékedni, avval, mit értek el. Tehát ebben még mindig sokáig lesz lehetőség. Igen, ez az egyik célja az Magyarország pontoknak is, hogy az emberek hazavigyék az internetet, és megtanulják, hogy hol és hogyan lehet használni. Aztán volt még kérdés arról, hogy kinek feladata ezt működtetni, az államnak, az üzleti szférának, vagy a civileknek. Hát az a meglátás alakult ki ilyen közös mondjuk így véleményként, hogy attól függ, hogy hol van az Magyarország pont, és hogy milyen fajta modell működtethető. Alapvetően az ennél, hogy az állam valami fajta alapműködtetést tudna biztosítani. Ugye ez most egyelőre megvan, bár lehetne mondjuk itt több támogatás is, bár mondjuk ezt sok területen el lehet még mondani. Aztán beszélgettünk arról, hogy az e-tanácsadónak mi a feladata. Talán nem tudják a hallgatók, hogy minden ilyen Magyarország ponton kell lennie olyan szakembernek, aki nem informatikus, nem szociális munkás, nem könyvtáros, nem művelődés szervező, nem, tehát egy csomó minden nem, hanem minden egyszerre. Tehát, hogy egyszerre ért a számítógéphez, egy kicsit a szolgáltatásokhoz, egy kicsit az emberek lelki világához, élethelyzetekhez. És az érdekes, hogy ezeken a pontokon azt mondják ezek a tanácsadók, hogy többnyire komplex élethelyzeteket kell kezelni. Tehát bejön valaki egy problémával, és erre kell tudni egy megoldást találni. Erről az internet segítségével. Erről pont a Gombi úr beszélt nemrég, nem? Aki a elbefogadás. Igen. Igen, az elnöke és a lebefogadás évnek a... Itt erről az jutott eszembe, amit mondtam, hogy tulajdonképpen ő egy szociális munkás, nem aki ilyen elszociális munkás. Hát igen, mi azt szoktuk mondani, hogy informatikus boltot szociális munkás, illetve szociális munkás boltot informatikus, vagy társadalmi informatikus, hát mind a kettő nagyon kell értenie, miközben kicsit gondolatolvasónak is kell lenni, hogy az adott élethelyzetben lévő embernek hogyan lehet az internet segítségével az életminőségét javítani. Meg türelmesnek. Igen, meg türelmesnek, tehát nagyon sok mindenre jó, erre mondta azt a Gögge Péter, az IVS-nek a titkára, hogy hát ilyen embert ők is nagyon szívesen fölvennének, meg nagyon sok cég is felvenné ilyen embereket, mármint akik ilyen sokfajta empatikus, informatikához is ért emberekhez is ért élethelyzetekhez, megoldó ember, stb., hogy ilyenből azért nagyon kevés van, és mindenki másként nyúl hozzá ezekhez a dolgokhoz, ezeken a pontokon. Aztán beszéltünk még arról, hogy lehet az e-Magyarország pontok számára előírni azt, hogy képezzenek digitálisan írástudatlan embereket, és erről az a vélemény alakult ki, hogy ezt nem felülről, hanem alulról kell. Írástudókat képezni. Igen. Hát írástudatlanokat képezni, hogy írástudók legyenek. Persze, írástudatlannál nehéz valakit tenni, amár tud írni, bár nem lehetetlen, de minek. Tehát, hogy elő lehet ezt írni, és az a választ jött ki, hogy nem lehet előírni, pláne, hogy ezek nagyon pici helyek, és inkább iskolákban lehet számítógép laborokban tanítani embereket. De hogy szükség volna arra, hogy ezt a 2-3 millió embert, aki Magyarországon most igazániból valamennyire nyitott ez iránt, motiváljuk, és hogy digitálisan írástudóvá tegyük őket. Szóval nem múlt el az e-Magyarország pontok világa, sőt ezek szerint újabb lendületet is kaphat. A következő 2-3 évben szerintem még a most kitapos úton túlmen, és aztán valószínűleg valami irányváltás majd kell a kihívásoknak megfelelően. Na nézzük, Tücsi, mi történt a német kancellárasszonnyal? Németországban van egy Chaos Computer Club nevű. Valóban ismerős ez a név. Akik gyakorlatilag hackerek. És egész egyszerűen megfenyegették Angela Merkelt, a német kancellárasszonyt, hogy ha nem változtat a jelenlegi törvényeken, vagy nem tesznek valami lépéseket, akkor nyilvánosságra hozzák az ő új lenyomatát. Ez így úgy semmi izgalmas nem hangzik, csak itt arról van szó, hogy tavaly novemberben vezették be Németországban az újfajta útleveleket, amelyikben egy mikrocsip tárolja a tulajdonosának az új lenyomatát. És ez ellen rengeteg jogvédőszervezet, szakemberek, mindenki tiltakozott, de egy csoport élén Angela Merkellel ragaszkodott hozzá, hogy hát igen, ez nagyon jó, mert sokkal biztonságosabb lesz tőle az útlevél, mert hogy így, meg úgy, meg amúgy. Na most ez a csoport most bejelentette ezt, és az volt az érdekes, hogy alig két héttel ezelőtt szerezték meg a kancellárasszonynak az új lenyomatát, és nem valami bűvészkedéssel, hanem egy nyílt fórumon, amikor egy asztalán beszélgetett a résztvevőkkel a Merkel asszony, a pohárról, amiből ő ásványvizet ivott, leszették az új lenyomatát. Úgyhogy ebben bizonyították be, hogy, ahol, hogy semmivel nem biztonságosabb az az útlevél, amiben ez a chip van, ugyanis bármikor le lehet cserélni ezt az új lenyomatot egy akármilyen új lenyomatra. Ez bizonyítva föltették például már a belügyminiszternek az új lenyomatát, azt már föltették a honlapjukra, és mellékesen föltették még egy 12 pontos listát, hogy hogyan lehet bárkinek az új lenyomatát megszerezni. Mi a megoldás? Ugye többféle azonosításra is szükség járunk lehet. Kesztyűben. Vagy járunk kesztyűben, igen. Igen, tehát az egyik megoldás az, mint Hannibal Lecter csinálta Rómában, hogy miután ivott egy pohár bolt a presszóba, észrevétlő körbe törölte, és csak a szárát fogta kesztyűben. Ezt így is lehet, de ez itt arra világít rá, hogy ezek a bizonyos elektronikus, biometrikus azonosítási módszerek semmivel sem biztonságosabbak a terrorizmus ellen, arra viszont nagyon alkalmas, hogy az állam a saját állampolgárait nyomon tudja követni. Ötödik napja tart Budapesten Európa legrangosabb szoftvertudományi fóruma, ahová mindenféle kutatólaboratóriumokból és cégektől is jönnek a szoftveres szakemberek, és első alkalommal rendezték meg Budapesten Varró Dánielék ezt a bizonyos fórumot, mert hogy ez évente jön létre ez az összejövetel. Így van, az ETAPS konferenciasorozatot immáron 10 éve hívták életre. Ez egy 9 napos rendezvény, és összességében hát több mint 600-650 embert mozgat meg. Miután 10 éve folyik ez a mozgat meg, ez már gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ETAPS az egy mozgalom. Olyan szinten, hogy az a 600-650 ember akkor is eljönne egy konferenciára, hogyha semmiféle ilyen promóciós anyagot vagy hasonlót nem küldenénk ki nekik. Gyakorlatilag évről évre bejegyzik a naptárukba, méghozzá gyakorlatilag minden más bejegyzést fölülírva, tehát a családi vakáció az törlődik abban a pillanatban, hogyha ütközne az ETAPS-sal, és hát ezek a kutatók, egyetemi kutatók gyakorlatilag úgy intenek búcsút egymásnak, hogy hát akkor viszontlátásra jövő évben az ETAPS-on. Kicsit félig meddig laikusként is kérdezem, hogy itt ilyen programozási trükkökről beszélgetnek a szakemberek? Na de hogyha egymás versenytársai is, akkor miért beszélik meg ezek a trükköket? Egy tudományos konferencia tulajdonképpen elég más, mint mondjuk egy nemzetközi kiállítás vagy vásár, mint egy CeBIT. Ott ugye ezek a multinacionális cégek, hát öldöklő versenyt vívnak egymással, hogy bemutassák azokat az innovatív termékeiket, hogy magukhoz vonzzák a vásárlókat. Egy konferencia, különösen egy ilyen tudományos konferencia, hát sokkal barátságosabb és kooperatívabb légkörben zajlik. Itt ezeknek a multiknak a kutatói, a egyetemi kutatókkal kiegészítve, hát érdeklődve hallgatják mind a konkurenciának, mind pedig az egyetemi kutatóműhelyeknek a legújabb eredményeit. Hát azt lehetne mondani mottóként, hogy hát ami ma tudományos eredmény, abból lesz holnapra egy innovatív ötlet, és hát holnap utánra pedig mondjuk a cégnek a sikerterméke. Tehát akkor egymásnak adják a múzsát, ha úgy tetszik? Akár egymásnak adják is a múzsát. Milyen témakörök kerülnek elő? Nagyon bonyolult, általunk érthetetlen témakörökről, vagy főirányokról is beszélgetnek a szoftvertudósok? Hát ezek azért alapvetően elég mély témakörök, bár feltételezem esetleg, hogy mondjuk fordító programokkal esetleg a hallgatók is találkozhatnak. Ugyanakkor mondjuk például a fordító programok területén, hát már a 60-as, 70-es években kidolgozták azoknak ugye az alapjait, amilyen irányban mondjuk ma kutatások folynak egy ilyen tudományos konferencián. Ez most egy kiemelt téma egyébként? Az egyik, az 5 fő konferenciák közül az egyik, az például a fordító programokkal foglalkozik. Mondjuk el akkor talán a többit is, egy másik konferencia a programozásnak mondjuk az elméletével, egy harmadik konferencia szoftver technológia kihívásaival úgy általánosságban, Egy negyedik konferencia tulajdonképpen a rendszereknek, programoknak a helyesség bizonyításával, helyesség ellenőrzésével, illetve az ötödik az tulajdonképpen alap számítástudomány kérdéseit vizsgálja. Erre civil emberek is szoktak menni? Hát, vagy csak szakmabeliek? Alapvetően szakmabeliek. Uh-huh, értem. Miért jó az, hogy Budapestre jön ez a bizonyos rangos szoftvertudományi rendezvény? Hát nagyon nagy presztízs értéke van annak, hogy ezt mi rendezhetjük meg. Tulajdonképpen két éve döntött arról az ETAPS-nak a irányító testülete, irányító bizottsága, hogy ezt... Mi is az ETAPS egyébként? Az ETAPS a European Joint Conference on Theory and Practice of Software, legalábbis ha jól tudom, de mindenki ETAPS-nak hívja, így akár főszervezőként is lehet, hogy én is összekevertem a betűket. Gyakorlatilag a szoftvertudománynak egy kiemelt rangú és minden esetre a leglátogatottabb fóruma. Miért európai rendezvényről beszélünk? Miért nem jönnek össze a világ szoftvertudósai? A rendezvénynek a szervezése európai, tehát minden évről évre Európában kerül erre sor, de természetesen a világ minden pontjáról eljönnek a kutatók összességében, hát mind az öt kontinensről lettek résztvevők, 40 országból érkeztek résztvevők idén. És itt vannak a nagy világcégek megfigyelői is, és akkor ők látják azt, hogy kitűnik föl, tehát a tehetségeket is meglátják, hazavihetik a trükköket, esetleg, tehát amik így elhangzanak, jó ötletek. Tehát végül is egyfajta ilyen, tudom én, egy ilyen nem olvasztó tégelynek lehetne ezt mondani, hanem egy nagy központi hely, ahol előjöhetnek ezek a tehetségek, ötletek, stb. Hát két dolgot hogy mondjak erre. Egyrészt maguknál ezeknek a nagy cégeknek mindnek megvan az a kutató részlege, ami ugye a későbbi, a cégnek az adott későbbi jövőbeli termékek irányában végeznek akár olyan alapkutatásokat is, mint mondjuk egyetemi oktatók végeznek egyetemeken. Ez az egyik ügy, tehát itt azért a cégek részéről is nem a fejlesztők vannak itt, hanem a kutatók leginkább. Másik oldalról ugyanakkor meg itt a résztvevőknek mintegy egyharmada az diák, tehát doktorandusz leggyakrabban, akik hát kapcsolatba kerülnek ezekkel a cégekkel is, és ez egy hatalmas lehetőség igazándiból egyrészt nekik is, hogy fölhívják a figyelmet. Véletlenül ez lesz a leginkább hasznos része ennek a konferenciának, nem? Tehát a közösség szervező funkciója mindig is a konferenciáknak az egyik legerősebb része, hiszen szakemberekkel lehet találkozni, kapcsolatba kerülni, bekerülni bizonyos körökbe, hát ez talán ez lehet a legfontosabb ez esetben is. Ez így van. Mikor jöhet megint Budapestre ez a rendezvény? Hát nem tudom, nem nagyon szokott ismétlődni egy ilyen konferenciának a megrendezése, de hát természetesen nagyon örülnénk, hogyha más hasonló rangú rendezvények azért későbbiekben Magyarországra jöhetnének. Most itt az ETAPS kapcsán végül is két éve dolgozunk azon, hogy ez a konferencia sikerrel kerüljön megrendezésre. Három szakmai szervezetnek az együttes munkáját említeném. Egyrészt a Neumann János Számítógéptudományi Társaság a rendezvénynek a főszervezője. Ugyanakkor szoros együttműködésbe folyik ez a szervezési feladatok a Budapesti Műszaki Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai csoportjaival. Összességében hát több mint 60 fő segítkezik abban, hogy ez a rendezvény problémamentesen lezajuljon. És minden flottul zajlik eddig, ha jól sejtem. Kopogjuk le. További sok sikert, és gratulálok a szervezéshez. Köszönöm szépen. Dragon György barátunk, akiről tudjuk mindannyian, hogy szereti a zenét, hiszen pár héttel ezelőtt mesélte el, hogy beszerzett otthonra egy dobgépet, és reggelente a szomszédjai terrorizálja azzal, hogy nekiáll és dobol. Néhány évvel ezelőtt mesélte itt a műsorban, hogy létezik egy olyan ötlet, amelyet egyszerű lesz megvalósítani a mesterséges intelligencia eszközeivel, mégpedig az, hogy a különböző zenei mondatokat, motivumokat lehet elemezni egy számítógép által, és akkor föl lehet állítani mindenféle szabályosságokat, hogy egy zene mennyire dallamos, nem dallamos, sláger lehet-e belőle, vagy nem lehet sláger. Ez akkor egy jó ötlet volt, de mára megvalósult ez az ötlet, úgyhogy Laufer László erről fog nekünk beszélni, mert a Gépi Megasztár című cikk is erről szól az Ágens portálon. Hát itt a hitlab.com nevezetű közösségi oldalról szeretnék beszélni. szó volt itt már a Web2-es közösségi oldalakról, ez is egy ilyen témaspecifikus közösségi oldal. Ide akárki elmehet, aki zenét szerez, elektronikus zenét szerez, föltöltheti a számait, a közösség többi tagja kritizálja, ír róla véleményt, pontozza több szempont szerint, és átírja a számot, újra föltölti, stb. Stb. És ugye az a baj a tömeges tartalmat nyújtó közösségi oldalak, mint például a YouTube, hogy például ez a nyelvészhölgy Marina sztár lett, de lehetséges, hogy vannak olyan matematikus hölgyek, akik meg nem lettek sztárok, hiszen hogyha ez az ismertségi spirál beindul egy ilyen milliós közösségbe, akkor nagyon hamar fölfut, viszont hogyha nem fedezik föl, akkor elsikkad esetleg az a teljesítmény, amit ő ott nyújt. És hát ez a zenénél is ugye így van, rengeteg olyan garázs együttes van, akiről gyerekkorunkban hallottuk, és azt gondoltuk, hogy ők lesznek a legjobbak, és most már sehol sincsenek. Hát arra való ez a HitLab-nek ez a szolgáltatása, hogy egy algoritmus kielemzi, hogy mennyire lehet majd népszerű az a szám a jövőben, hogy tulajdonképpen előrejelezze az alkotók számára és a lemezcégek számára az, hogy mennyire tuti mennyire az a sláger. De az algoritmus az mi szerint értékeli? Mit vesz figyelembe? Itt több algoritmus, tehát ez egy ilyen összetett program, sokáig fejlesztették, stb. Ezt nem gondoltuk volna. Igen, tehát nem két szám összeadásáról van szó. Hát ugye ezt így nem nagyon szokták részletezni egy ilyen különösen zseniális algoritmusok esetében a szerzők, de valami olyasmiről van szó, hogy nem csupán a dallamot, a konkrét dallamot, vagy a számnak az egyéb ilyen, mit tudom én, a hangszerelését veszi figyelembe, hanem ilyen magasabb rendű jellemzői, tehát mondjuk a dallam vezetés, meg mindenféle ilyen számított. De hogy láthat bele egy program az emberek agyába? Szóval ezt nem lehet nem lát bele, szerintem az az érdekes, hogy fogok rá reagálni. Igen, hogy a zenét elemzik, és abból próbálják eldönteni, hogy sláger lehet. Azt nem csináltak, hogy slágereket tettek bele, amiből kiderült, hogy az nem lehet soha az életben se sláger? De csinálták. Tulajdonképpen azt csinálja ez a program, hogy veszi az elmúlt 10 év slágereit a különböző kategóriákban, tehát nem csak a magyar slágerlistát, hanem a különböző ilyen genre, az mit heavy kell? Metal, gondolom, meg reggae. Így van, tehát az összes stílusra veszi a stílus. Az összes sláger. Vagy a pop, vagy a és rap, vagy zene. Megmondja, hogy Mozart jobb, mint Beethoven? Vagy a klasszikus zene. Hát a következő darabját a Mozartnak valószínűleg. Így van. És a mester már dolgozik. És ezekhez hasonlítja az adott számokat. És nagyon érdekes dolgok jönnek. De gondolom, hogy mintázatokat elemez a rendszer. De nem olyan mintázatokat, tehát nem magát a hanghullámot képzeld el, hanem azt ő úgy transformálja, hogy rá nem ismersz, és az egy elvont szám lesz a végén. Nem a hanghullámot, hanem a dallamvezetésnek a mintázatát. Tehát, vagy Isten tudja, vagy a koszinuszának a logaritmusát, tehát így nem tudjuk. Értem. De az az érdekes, hogy ez az egész slágerügyről a legnagyobb magyar slágerszerzőket is még a néhány évtizeddel korábbi időből is megkérdezték, hogy honnan tudja, hogy miből lesz sláger, és azt mondja, hogy nem, fogalma sincsen róla. Hát igen, a legnagyobbaknak sincsen fogalma róla. Nem a zenén múlik, hanem ahogy mondtad, ismertségi spirál, tehát azon múlik, tehát van a zene, egy jó zene az egy kiinduló pont, és onnantól kezdve egy csomó minden egyében múlik, és ez kritikus. De ezt egyébként ők is elismerik, tehát ők is tudják, hogy mondjuk az előadónak a karizmáján legalább annyi múlik, hogy meg a reklám, szerintem a reklám meg is hát nagyon a marketing sokat. Meg a szájpropaganda. Azt szeretném még mondani itt, hogyha már Mozart szóba került, hogy elemezték a YouTube számait, és rengeteg hasonlóságot, tehát nagyon hasonlónak találta ez a program Beethoven bizonyos melódiáival a YouTube 1-es lebuktak dalait. Fogálunk Amadeus Bono. De klasszikusoktól vagy senkitől. Tehát. De ugyanígy 50 Cent nevezetű rappernek a számai egyes country slágerekkel mutattak hasonlóságot, és ez ugye pont azt jelzi, ezért hogy... Ezért még vér fog folyni szerintem. Tehát ugye egy country számnak nagyon más a dallamvezetése, nagyon más a ritmusa, teljesen más, hogy is talán. Ugye a célközönsége is, nem ülnének le egy asztal mellé az, aki szentet hallgat, illetve az, aki countryra táncikál, de mégis megvan bennük ugyanaz a dolog, ami slágerré teszi őket. Azt így belegondolok, hogy 50 Cent arról rappel, hogy megdöglött a lovam, elhagyott a kutyám. De angolul ezek sokkal jobban hangzanak, mint ezt magyarul. És egyébként egy csomó lemezkiadóval áll kapcsolatban ez a hitlab.com, és a lemezkiadók egész egyszerűen nézik, hogy ki kap, aki 0-100-ig lehet pontozni ez a program a számukat. És van, aki így már befutott ennek köszönhetően? Abból indulnak ki, szerintem az ennek kiadóan, hogy bárkiből tudnak sztárt csinálni, de a jó anyagból sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb. És olcsó. Megnézzük, hogy most ez jó vagy nem, és ha jó, akkor rakjuk meg a marketing, tehát rakjuk meg a hadigépezetet, és akkor... De ezt vigyük egy kicsit tovább, amit Petra kérdezett. Tehát volt olyan, aki befutott ezzel? Volt. És hogy történt, hogy a szerző feltöltötte 2-3 sláger gyanú szerzeményét? 97-et kapott rá, megnézte a kiadó, azt mondta, hogy ez tényleg tök jó. 97 pontot, tehát pontozza a rendszer. Megnézte a kiadó, és azt találta, hogy ez tényleg nagyon jó, és pontos a rendszer, pontosan, és ezután 50 Cent-tel csinált egy közös számot ez az illető, mert annyira kellene próbálni, hogy ami csak 57 pontot kapott, hogy tényleg nem lesz. De ugye mivel ez szubkultúrákon belül néz ez a program, ezért még azt sem lehet mondani rá, hogy hát a nagy közönségek nem fog tetszeni, de a vágyfülőeknek igen. A magyarok is ugyanúgy regisztrálhatnak rá? Persze, és azért jó a kérdés, mert hogy például az egyik tényező, amit nem tud figyelembe venni a program, az a szöveg, hiszen azt nem érti. Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor ajánljuk a magyar hallgatóknak, hogy aki szeretne befutni, az regisztrálja. Aki elektronikus zenét csinálja. És olyan trükköt nem lehet csinálni, hogy mondjuk Magyarországon úgy gondolom, nem tudom, hogy ismerik a magyar slágereket, vagy nem, de rakjunk fel a magyar slágereket, és nézzük szerintem meg. Ez nagyon jó ötlet. Nézzük meg, hogy most akkor ez a sláger, ez tényleg slágere vagy sem. Nekem erről viszont az jutott eszembe, ez szokásos nagy testvér gondolkodásom, hogy valaki fölrakja a számát, és közlivel a rendszer, hogy kapott rá 35 pontot, és erre elkezd variálgatni. 37 pont. Következő változat 40 pont, és addig variálgatja a számot, amíg föl nem megy 80 pont fölé. De innen lophatnak ötleteket is, ellophatják a számodat. Felraktad, és akkor már nincs jogod utána visszakérni, és valaki befut ezzel. Hát figyelj, kiadsz egy rossz CD-t, azon van 2 jó szám, ellopják, megcsinálják. Te nem vagy ismert, ő megismert. Hát ez bármikor előfordulhat. Az összes negatív oldalát, mert... De ez a zeneiparban ez egy közismert dolog. Hát persze, ezt mondom, igen. Ezt mondom pontosan. Akkor is ellopták, amikor nem volt ilyen oldal. Így van. Na, akkor még gyorsan a weboldal címét, hogyha meg tudod mondani, akkor... Hit, mond. Mint zeneszám, hitlab.com. Barna Anett Petra első alkalommal a tamagocsikról mesélt nekünk a műsorban, és találtunk neki egy nagyon érdekes témát, vagy legalábbis mi, pasik, azt gondoljuk, hogy egy jó témát, amit a gyártó a hölgyeknek szán. Mégpedig egy olyan pendrive-ot, tehát egy ilyen kis eszközt, amiben memória van. 4 centis kis pendrive. 4 centis kis pendrive. Nem a méret a lényeg. Jó, de hát ugye elfér a női táskákba, arra is kell gondolni, hogy nem mindenki bőröndel jár, mint én. Viszont hihetetlenül sokat tud. Igen. És illatos. Igen, nagyon furcsa dolog, és én nagyon örülök, hogy most ezt így feltalálták, mert végre legalább gondolnak a nőkre, és hiszen gondoljunk bele, a legtöbb ilyen elektronikus kütyű, az általában vagy fehér, vagy szürke, vagy fekete, de hogyha nagyon kreatív volt a tervező, akkor sötétkék, de az tényleg már a legjobb esetben van, szóval akkor így lehet válogatni. De most feltaláltak egy ilyen illatos pendrive-ot, ami színes is. Azt hiszem... zöld, rózsaszín és narancs színű. Csak közben érzem, hogy Spányik Csatman Balázs protestálva elővette a fehér színű pendrive-el. Hát igen, igen, ez annyira nem menő, mint amilyen ez az új pendrive. És hiszen ez Balázs ódivatú a pendrive-od. És semmi szaga nincs. És meg is illatos, igen. Mert, hogyha két hét után a forzsebben milyen szaga van. Mert például, hogyha ezt számítógéphez csatlakoztatjuk, akkor még világít is, és háromféle illatban van. Ugyanúgy villog, vagy csak világít? Világít. Világít. És háromféle illatban van, citrom, eper és narancs. Jó, mondjuk azért még a formája az nem igazi, szóval biztos vagyok benne, hogy nem nő tervezte, és a színvilága sem a legjobb. Próbáltak élénk színre koncentrálni, de azért, hogy feltűnő legyen a női táskákban, azért nem kellett volna ilyen nagyon csúnya színeket választani. Mindegy, de szerintem azért szépen haladunk afelé, hogy a nőket is előtérbe helyezik végre. Be kell valami, már 1978-ban föladtam az illatos radírnál, tehát én már akkor nem most a radírnál. Egy fontos kérdés, hogy ez megőrzi az illatát, vagy egy darabig, vagy fel kell tölteni, vagy így? Egy illatgenerátor van benne, ami folyamatosan kibocsátja. Biztos, nem tudom, nem próbáltam ki, de ha gondoljátok, meglephettek vele. És akkor majd utána elmondom. Melyik színből szeretném? Hát... egyik sem tetszett. Legyen akkor a rózsaszín, az ilyen pinkes rózsaszín, az úgy a legjobb, mert a zöld, meg a narancs, hát pinkes. Az libozöld, meg ilyen narancs, elég furcsa pinkes. Narancs. Pinkes. Az eper illatú? Szerintem igen. Kedves Petra, értelemszerűen. Tényleg ilyen fontos egyébként a hölgyeknek, hogy az ilyen high-tech ketyerék illatossá váljanak? Amik nők nem úgy válogatják a dolgokat, mint a férfiak, hogy ura még mennyit tud, és akkor húha bújjuk az ilyen műszaki újságokat, amiben leírja, hogy mit tud, és a legjobb, legmodernebb, hanem külső alapján. Például én, mikor a szüleimtől laptopot kaptam, megmondtam nekik, hogy ne fekete legyen, színes, én színeset szeretnék. Van erről egy olyan anekdotám, amikor megkérdezték, egy lány mondta, hogy elromlott a biciklim, meg tud csinálni, és mondja, milyen? Hát kék. Mondhatok valamit? Az, hogy a férfiak sem az alapján válogatják, hogy milyen a funkciójuk, hanem hogy néz ki. De. Például, hogyha sok gomb van rajta, és ilyen nagyon-nagyon dizájnosan lekerekített, és... Akkor ők azt nem veszik meg. De megveszik, csak nem azt... Amikor összehasonlít kettőt, akkor az, hogy melyik jobban néz ki, az nagyon sokat nyom alatban. Pontosan. És vannak gépek, például, most nem mondom a nevét, aminek mondjuk 10 éve nem változik a dizájnja egy laptop, és bűnronda, ez már neki egy védjegye, hogy ilyen bűnronda, és sokan azért nem veszik meg, mert bűnronda. De nem, én a férfiaknál ezt nem figyeltem meg annyira, szóval már ha csak a barátomból kiindulom, ő se foglalkozik azzal, hogy húha, hogy néz ki az a dolog, amit megvet, hanem hogy a célt szolgálja. És mellett történt ez a bizonyos összeveszés, igen, ugye? Igen, ő nem értette azt, hogy miért fontos az, hogy illatos legyen, de ugyanúgy, mint hogy egy toll is lehet illatos, és a lányok azt szeretik, vagy de egy papír. Csak nyugtass meg hallgatókat, hogy nem lett szakítás a pendrive miatt. Nem. Egyetlen kérdés, egy nőnek miért kell az, hogy mindennek valamilyen illata legyen? Mert az jó, az annyira cuki és édes, és úgy szeretik attól a nőt. Én akkor mentem le hídba, és neveztek át Erzsébetnek, amikor először láttam illatos WC-papírt. Ja, én azt nagyon szóval szeretem. A folyamatnak pont az ellenkező végén van a funkciója, tehát egyszerűen nem értem, hogy azt az ember mikor szagolgatja. Imádom az ilyen illatos WC-papírokat. Apukámig például, mikor, mert hát én nem a szüleimnél lakom már, mikor hazamegyek, akkor nálunk mindig megvan az, hogy miből mit vesznek, mert hogy én mit szeretek, és nálunk mindig barackos illatú WC-papír, mert én azt szeretem. A lányommal jártam úgy, hogy virágokat szagoltattunk fel, és azt mondta az egyik virág, ja, hát ennek WC-papír szaga van, mert hogy az hamarabb ismerte meg, mint a virágillatot. Visszatérve a high-tech egyeréhez, elképzelhető, hogy ebből egy folyamat lesz, hogy hát ilyen eszközök benne lesznek, amit kifejezetten hölgyeknek terveznek át, más lesz a formája, más lesz a színezése, a mintája, az illata, a színe, stb. Stb. Hát bízom benne, hiszen már nagyon sok mobiltelefon van olyan, ami kifejezetten nőknek lett kitalálva, mert olyan minták vannak rajta, amit leginkább csak a nők vennének és használnának. És szerintem ez nagyon jó, mivel hogy a nők azért sokkal többet költenek, úgyhogy ha van egy pici eszük az embereknek, akkor leginkább legelőször a nőket célozzák meg az ilyen ketyerékkel, meg bármivel a piacon, és nem a férfiakat, mert úgyis a nő fogja megvenni. És mi van azzal a nővel, aki valamilyen funkcióra keres egy tárgyat, egy eszközt? Olyan nagyon kevés van, és azokat is meg lehet győzni. Az lesz egy férfi eszköz magának, tényleg. Ez majdnem olyan ritka, mint a szép szőkegy elvész. De egyébként tényleg, hogyha ha így minden férfi csak a funkcionalitást venni figyelembe, akkor minden jung sportcipőben járna, mert abban a legkényelmesebb járni, ez tény. Most ennek ellenére... Abban a legkényelmesebb. Szó sincs róla. Miért lenne az a legkényelmesebb? És ide nagyon sok programozó abban is járni. Na, hát ez a bizonyíték, hogy különbség van férfi és férfi között is. De Balázs már régóta akarja. Igen, csak annyit szeretném volna hozzátenni, hogy 2004-ben jártam Milánóban egy itthon kevésbé ismert ketyeregyártó cégnek a sajtótájékoztatóján, akik egy bizonyos típusú új LCD monitort mutattak be, nagyon különleges kialakítású volt, ilyen vászonnal futhatott, meg minden ilyen dolog volt benne, és egy kimondottan divat bemutatón mutatták be hölgyek társaságában, tehát ez egy ilyen, már akkor ilyen célzott dolog volt, de érdekes módon azóta egyetlen ilyen terméket nem készítettek. Tehát ez egy ilyen próbálkozás volt, ami valószínűleg zsákutcában futott. Szerintem nem, mert itt tényleg jó ötlet az, hogyha mondjuk ismert emberekkel próbálják reklámozni, hiszen a fiatal nőket leginkább érdekli az, hogy az ismert emberek mit használnak, vagy mivel dolgoznak, és velük sokkal könnyebben az arcukkal bármit el lehet adni. Abszolút. Én hadd tudományoskodjak egy kicsit, csak azért mert hogy ez kifejezetten az én kedvenc területem. És csak annyit jeleznék meg, hogy ez azért van ez az egész jelenség, hogy illatos pendrive, mert az informatikai eszközök azok az életünk részét képezik, ugyanúgy, mint számít az, hogyha valaki napi 3 órát ül autóban, akkor hogy néz ki az autó belülről, mert azt nézi 3 óráig, vagy ugyanígy, hogy néznek ki a hifi tornyunk, az is számít, ugye, hogy a lakás része, azt nézzük, hát legyen szép. Tehát ez a környezetünk otthonosabbá tétele? Igen, tehát hogy te viszonyulsz valahogyan ahhoz a tárgyhoz, az nem csak az, amin a az szövegetszerkeztet. A része is, tehát magadat kommunikálod vele, hogy milyen laptopod van, vagy milyen pendrive-od van, az saját magadat is megmutatod a világnak. Ez olyan, mint egy ruhadarab, tehát nem öltözök föl bármibe. Ugye ezért van az, hogy akár aki jobb megengedheti magának 2-3-4 féle mobiltelefon tart, meg karórát, és akkor reggel megnéz, hogy melyik ruhához milyen fajtát. Igen, mint a körömfestés a ruhákhoz, meg a cipő, meg minden, ez tett olyan. Én meg most várom, hogy lejárjon a garanciája a notebookomnak, és nagyon erősen gondolkozom rajta. Egy rózsaszín? Nem. Barkácsolással fadobozos notebookot akarok magamnak. Ez egy tűzvédelmileg kifejezetten egyébként. Na, végezetül Petra árulja el, hogy milyen illatú pendrive-ot vásárolna saját magának. Eper. Spányik Balázs jártában, keltében találkozik olyan emberekkel, akik éppen, hogy ismerkednek a számítógéppel, úgyhogy az ő körükben egyfajta guruvá kezd válni Spányik Balázs, hiszen már több évtizedes gyakorlata van a számítógép kezelésében, és olyan trükköket tud, amitől aztán többek igencsak úgy néznek rá, mint egy varázslóra. Harry Potter. Harry Chapman Balázs például a képernyő lementése egy ilyen nagy varázslat lehet. Na de mikor van ilyenre szükség? Elmesélem, a történet onnan kezdődik, hogy hát részben az újságolvasói, részben pedig az újság internetes boltjának vásárlói gyakran fordulnak hozzánk olyan kérdéssel, hogy egy adott termék, amit ők megszereztek, letöltöttek, megvettek, az a problémájuk van, és hogy segítsünk nekik kapcsolatba lépni a termék gyártójával, forgalmazójával, hogy ez a probléma megoldódjon. Nem úgy működik a program, ahogy ezt ő várja. Így van, nem tudta föltelepíteni, nem tudta mondjuk aktiválni, regisztrálni, általában ilyen jellegű gondok szoktak történni. És a képernyő egerésző elakad. Így van, és én ilyenkor mindig szoktam kérni, hogy készítsenek egy képet a problémáról előtte, utána, tehát hogy lássuk mi is, hogy mi történik egyrészt, másrészt pedig a forgalmazó felé ezt a problémát sokkal jobban lehet úgy jelenteni, vagy akár a gyártócég felé, hogy ha a képpel tudom illusztrálni, hogy látod, ez történt, ők is sokkal jobban tudják rögtön mondani, hogy mi a megoldása a problémának. Egyébként ez valóban nagyon fontos, mert hozzám is sokszor fordulnak ilyennel, és mondják, hogy hát nem megy, mondják telefonon. Így van. Mire kérdezem, hogy mit látsz? Mire a válasz az, hogy semmit. Na de ebből nem fogom tudni megmondani. Tehát mondd el, mit látsz. Ugye erre a fontos. Ez egyébként a segélyvonal fórumunkon egy visszatérő nem probléma. Nem működik a program. Így van, pontosan ez. Nem működik a program, segítsetek. Vagy meg kéne oldanom ezt a feladatot, és hibázik. És akkor ott állunk, hogy hát most akkor gondolatolvasással próbáljuk meg kitalálni, hogy vajon mi történhet. Ez a doktor úr, jaj, nagyon beteg vagyok című problémakör, és akkor mi fáj? Nagyon beteg vagyok. Mi szóval... ezt egyetemen egyébként arra a célra szoktuk használni, hogyha valami nagyon mókás dolgot rögzítenénk. Az egyik légitársaságnak a weblapján sikerült beállítanunk egy Budapest-Milánó útvonalra. A következő választ kaptuk. Budapestből repüljünk el először Rómába, Rómából Atlantába, majd Atlantából vissza, mindez összességében 3 óra. Ez egy sikeres projekt volt. Ezt érdemes lenne a fényképet, igen. Valóban. Megvan. Képet. Megvan. Megvan. Visszatérve a szoftver problémára. Szóval a probléma az, és igazából ez jelent utána a problémát az embereknek, hogy erre a válaszra, hogy küldjünk róla képet, erre nem tudnak mit lépni. Most hogyan? Jön a kérdés, és döbbenet, hogy 10 emberből 5 mondjuk legalább így áll hozzá, illetve ezek... Milyen megoldások születnek? Na várjál, pont ezt akarom mondani, hogy 2 előkapják a fényképezőgépüket, és vadul elkezdik fényképezni a 5-6 megapixeles képekkel a monitort, és utána beküldenek olyan képeket nekünk, amilyen ilyen több megabájtos, jön e-mailben, és ilyen öklömnyi pixelek vannak rajta, az összes pixelt meg tudom számolni a képernyőn, ha katócsugárcsöves monitor, akkor látszik a csík rajta, ahol a képpontok vannak. Tehát gyönyör, csak éppen mondjuk olvashatatlan, vagy használhatatlan, vagy mondjuk teljes ilyen gömbtorzítású, meg halszaboptika, minden benne van. Tehát a fényképezőgép, ugye, hogyha 5 centiről fényképezel a monitort, akkor azért az rendesen torzít. Ugye mi volna a megoldás ehelyett? Nyilván a print screen gombot kéne megismerni a billentyűzetünkön, amelyről valószínűleg nagyon sokan fogalmuk nincs, hogy mit csinál. Pedig... Én is fényképeztem egyébként meg képernyőt fotógéppen. Én nem, de szeretném működött a print screen gomb. Én úgy értem, viszont, hogy... Doszos program volt, és ott nem működik a print screen. Bekapcsoltam a számítógépet, és egy másodpercnek a tized részére villant fel egy hibakép, ami tele volt írva, és kék halál. És elültem a videókamerámmal szépen remegő kézzel, és vettem föl, és utána kikockáztam, megálltottam, és el tudtam végre olvasni, hogy mi van kiírva, hogy mi a fene baj van a gépben. Elvittem utána a szervizőmmel, kiderült, hogy alaplaphibás. Én már kiskoromban a tévét fényképeztem. Tök jó volt, élveztem. Na, szóval van megoldás. A következő adásban elmesem, hogy hogy lehet megállítani a kék halált a monitor, hogy bármikor el lehessen olvasni videókamera nélkül is. Azonban most visszatérnék talán a print screen gombhoz. És doszos alkalmazást hogyan tud print screenelni? A következő utáni adásban elmesem, hogy hogyan tudom a doszos alkalmazást print screenelni. Teljesen megoldható természetesen. Például Windows telepítést bármikor tudok print screenelni. Pedig az abszolút doszban működik. Tehát. A print screen gomb ugye mit tesz a számítógépünkön, illetve a billentyűzetünkön, hogyha megnyomjuk, Beszkenelni nem tudod? Nem. Beszkenelni nem tudod? Nem, sose. Na, íme egy ember a tízből, akinek megütközik ez. Tehát print screen gomb, a Windows éppen aktuális állapotáról, azt, amit a képernyőn látunk, arról készít egy pillanat felvételt a vágólapra. A vágólap, kezdjük onnan, a vágólap az az a titokzatos hely a számítógép memóriájában. Igen, amire fölcsipteted a dolgokat, de nem. Az, ahova a különböző programoknak a szerkesztés menüjéből a kivágás, másolás funkciókkal szoktunk kirakni mondjuk egy szövegszerkesztőből szövegrészletet, és utána a beillesztés funkcióval beillesztjük azt valahova máshova. Ez az a hely, az a vágólap, ahova ezek a dolgok kerülnek. Ide helyezel egy képet az aktuális képernyőtartalomról, és ezt a képet utána tetszőleges grafikai alkalmazásba például be lehet illeszteni, ilyen például a Windowsban található Paint, és onnan el lehet menteni mondjuk bármilyen grafikus file formátumában, JPEG-ként, GIF-ként, PNG-ként, bármiként. És ezt már el tudják küldeni. És azt már el tudják. Bocs, és hogyha nekem egy aktív nyomtatóval rákötve, vagy hülyén fog hangzani a kérdés, és elnézést kérek előre. Tehát a print screen nekem azt jelenti, hogy megnyomom, és amit látok, azt ki fogja nyomtatni a nyomtatóval. Egyébként nagyon jót mondasz, mert ez a Windows előtti időkben pontosan így történt. Tehát a DOS-os időkben a print screen ezt csinálta, sőt, még a nagy gépeken is annak idején onnan jön tulajdonképpen a billentyűzetre ez a funkció, megnyomtad a print screen-t, és amit ott a DOS-os képen látta, az súgy kiment a nyomtatóra. De most már ilyen nincs. Most már nincs ilyen, sőt, általában a dolog úgy működik, hogyha letöltesz olyan programokat, amelyek kimondottan a képlopásra, ezt úgy egyébként így mondják magyarul ezt a screen grabbing című angol kifejezést. Van számtalan jobbnál jobb program egyébként, ami sokkal többet tud, például egy olyan képernyőben, ahol le tudsz gördíteni, tehát mondjuk egy böngésző ablakban, ahol hosszú a weboldal és nem fér ki egy képernyőre, egy képlopó program meg tudja azt neked csinálni, hogy végiggörgeti az ablakot, és az egész weboldal tartalmát elmenti egy képként. Például a Mozillának van ilyen pluginja. Sőt, vannak olyan trükkök, hogy ugye most elmondtad a print screen gombot, ez a teljes képernyőt lementi a vágólapra, de hogyha alt gombbal nyomjuk a print screent, akkor csak azt az ablakot, ami éppen aktív. Így van, pontosan az aktív ablaknak a képe kerül csak ki a vágólapra. És akkor nem kell körbevágni, hogyha csak egy részablakot akarunk. Most csak az a kérdés, hogy egyébként, aki teljesen elmebeteg és úgy született, hogy ezt nem tudja, az honnan tudhatja meg? Innen. Tőlünk. Igen. Hallgatni kell a netidőket. De ez egyébként egy olyan funkció, amire az embernek, hál' Istennek, nagyon ritkán van szüksége, hogy ilyen... De most, hogy tudod, már rájössz, hogy hát, de jó lett ebből volna. Ebből is következik mondható, hogy elmebetegek hallgatnak minket. És mi is azok vagyunk. Én nem. Hát mondjuk ilyen, konkrétan ilyen hiba leírásnál rengetegszer kell, tehát ott tényleg csak ezzel lehet leírni egy hibát, nem tudod végigmondani, hogy és akkor a felső sorban azt írja ki, hogy ez és, de ez csak így lehet. Konkrétan számítástechnikai újságíróként nap mint nap használom ezt a funkciót. A műsort egy Web2-es weboldallal kezdtük, és hogy keretes legyen a műsor szerkezete, a végére is egy kis Web2-zést hagytunk, és két Web2-es téma következik. Először is az infószótár, amiben egy Web2-höz kapcsolódó kifejezés kerül ma. Web2-ben jártam, és különböző alkalmazásokat nézegettem, és ráakadtam erre az alkalmazásra, amit úgy hívnak, hogy Twitter. És rögtön elgondolkoztam, hogy ez miért Twitter? Mit jelent ez az alkalmazás? Segítsetek nekem, ha mit jelent ez az alkalmazás? Ha rosszul mondom, akkor valaki javítson ki. Lényeg, hogy akár SMS-ről, akár számítógépről, nagyon rövid, 140 karakter, tehát nagyjából SMS hosszúságú, rövid üzenetet lehet elküldeni. Ez olyan, mintha egy blog lenne, voltak éppen az is, egy ilyen mikroblognak hívják, egy egészen picike blog. Mire való ez, hogy ilyen nagyon felszínes, vagy nagyon pillanatszerű érzéseket, élethelyzeteket nagyon röviden rögzítsünk és írjunk ki. Ezek nyilvánvalóan felszínesek, és nyilvánvalóan nagyon személyes szövegek lesznek. És ezeket persze meg is lehet osztani a mi ismerőseinkkel. Akkor ez nem azoknak való, akik nagyon szeretnek írni, hanem akik... De ez épp, a grafománoknak is volt. Ez egy közösségi oldal is. Igen. Tehát nem a grafománoknak nézheti meg, hanem grafománoknak miért jó képzel egy közösségi oldalt. Mert 80 ilyet írt. Mert igen, ír egyet, aztán ír egy következőt, aztán még egyet, aztán még egyet. Mobil mindig van nálad, bármikor történet olyan dolog, ezt megírnám a blogomba, hát meg is írom. felszállok a buszra, a két megálló között gyorsan megírom, és kész, ki is küldöm. És a grafománnak van egy ilyen mikroblogja is, meg van egy rendes blogja is? Lehet. Hát ha nagyon ilyen van olyan. SMS-be küldem el? Például, de persze a számító. Is frissíteni. És nagyon fontos, hogy közösségi oldalról van szó, tehát nem tudod bárkit megnézni, igen, hanem azt be kell regisztrálni, és aztán kölcsönösen föl kell egymást venni, hogy én lássam az övét, ő meg lássa az enyémet. És amikor egy új bejegyzés érkezik az ismerősömnek a Twitter mikroblogjára, ú, de jól hangzik ez, akkor ugye neki rögtön megjelenik, vagy a számítógépén, vagy akár az SMS-ben meg is kapja. Ennek mi értelme? Hát mi értelme? Mi értelme a fecsegésnek? Mi értelme a pillanatnyi érzések megosztásának? Mi értelme de annak, akkor hogy... De küldök egy SMS-t, és akkor megkapja. De mind az ismerősödnek nem akarod elküldeni, tehát az apukádnak, anyukádnak, íz, a tesóidnak. Akárkinek, aki az internetet nézi. Hát ez egy publikálás ilyen értelemben. Sok mindenki láthatja a te rövid pillanatnyi érzéseidet. Na, szóval a szolgáltatásról, vagy az alkalmazásról nagyjából ennyi, tehát tipikus Web 2. De mit jelent a Twitter? Ugye fecsegésről beszéltünk, mint amikor a, hát lehet, hogy kicsit erőltetett, de szerintem nem. Mint amikor a verebek csiripelnek valamit, ilyet szoktunk mondani. Az sem egy ilyen... Magyarul van a Turul Csirip nevű program, azt nem tudom, ismeritek-e. Turul Csirip? Ha jól tudom. Szóval... Lehet, hogy butaságot mondtam, de mintha lenne egy ilyen program, ami ennek a megfelelője, a magyar megfelelője. Hát nincs, akkor ezek után meg kell csinálni. Hát tényleg egy ilyen ragú lenne a szagos. Keresetek már az interneten létszős a Turul Csiripre, hogy ad ki valami értelmest, mert akkor már is megnézzük. Most elsüllyedek itt a székkel együtt. Tehát mit jelent ugye a csiripelés, csivitelés? Csetelés. Mint hogy a, hát nem egész, mint hogy a madarak, ugye magyarul csiripelnek, angolul meg tweet-tweet, ezt mondják. Twitter, ez ilyen csiripelő szolgáltatás. Ez az igazából ez a neve. Ez a névnek a jelentése. Közben megtaláltuk a Turul Csiripet. Mi van itt, kedves Balázs? Ugye itt is ilyen rövid időzett. Twitter, igen. Hát, ez a magyar Twitter. Tessék, a magyar Twitter magyarul Turul Csirip. Nagyszerű. Miről Turul Csirip el, ezt lehet tudjuk képzelni. Erről az jut az eszembe, Turul Csirip bereszélél, Liril? Jövő héten is infószótár. Szerintem nekünk is kellene nyitni egy ilyen Turul Csirip mikroblogot. Látom ott a jobb felső sarokban Csirip Róka, mint új bejegyző, vagy ő mi lehet? Fogalmam nincs, amit mindjárt megtudjuk. A Csirip Róka a Turul Csirip kísérleti Firefox pluginja, tessék. Sőt, folytasd csak, a plugin lehetővé teszi, hogy... A legfrissebb csiripek egyből elérhetőek legyenek, közvetlenül a böngészőből egy gombnyomással az oldalsávban. Igen. Már Csiripnek hívja a bejegyzést is, nem posztnak. Nem poszt, hanem Csirip. Ezt meg kell tanulni, igen. Hát akkor át is nyergelhetünk a blog témára, mert Pintér Robert ugye hetek óta Web 2 sorozatában a közösségi szolgáltatásokkal foglalkozik. Ez lesz az utolsó. Tehát ez a sorozatnak az záró darabja. Úgyhogy egyfajta felütést kapott a sorozat a Csirippel. Igen, és hogy... Beszélgettünk itt a műsor előtt, hogy valami olyan dologgal kezdjünk, ami bemutatja a hatalmát a blogoszférának és a blogolásnak. A napokban olvastam Doránszkinak a blogján, hogy Bosszú 2.0 volt a bejegyzésnek a címe. Jacksonville-ben egy pasas arra ért haza, hogy széthorták a házát, mert hogy valaki előző nap föltett egy elég ismert blogra egy bejegyzést, hogy van itt egy ház, onnan bármit el lehet vinni. Úgyhogy ment haza, és már lovát is éppen valaki rakta be egy furgonba, és vitte. De hát betörtek hozzá, hiszen biztos nem törtek be, hiszen az volt, hogy innen bárki bármit elvihet. De jó, de értek, ha én ezt részleteket azt nem tudom, de minden esetre széthorták a háznak a tartalmát. És hát, a tartalmát, azt hittem, hogy a téglákat is vitték. Hát azt talán nem, de hogy nagyon... Időben ért haza. Nagyon ciki volt, de valaki nyilván rossz indulatú módon az ő nevében tett egy ilyen felajánlást az internetre, és aztán az emberek ezt komolyan vették. Jogilag ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ő felelősséget tartozik azért, hogy viccet föltett az internetre, tehát akkor ki... Uh-huh. Hát azt nem tudom, a részleteket tényleg nem tudom, hogy most a nevében írt valaki, vagy valaki, mint jó akarója írt, hogy itt most van valaki, aki fölteszi ezeket a dolgokat, és felajánlja. A lényeg az, hogy komolyan vették az emberek, és most gondolom, mondjuk, ha hazamész, és 100-100 felé viszik neked a házadból ki a dolgokat, akkor... Igen, de hogy az nem megoldás, attól még nem kerülnek vissza, hogy mit tudsz csinálni, feljelentést teszed ismeretlen elkövetők ellen, tehát attól nem kerülnek vissza a te dolgaid. Végül is viccből siklatta ki valaki nemrég az 56-os villamos. Elkapták őket. Mindez egy blognak köszönhető? Hát mindez tulajdonképpen egy poszt, egy ilyen bejegyzésnek köszönhető, és hogy néhány számot is mondjak, a tavalyi évben, most 2007-es számokat tudok mondani pont egy évvel ezelőtt. Itt rákerestem az interneten, és van egy David Sifri nevű szerző, aki évről évre csinál ilyen bejegyzéseket, éppen a legújabb még nem készült el, talán majd most néhány napon belül meg lesz, hogy 2007-ben 70 millió blog volt összesen, és ebből 15,5 millió volt aktív. Tehát, hogy tehát nagyon sokan írnak nagyon sokféle, nagyon sokfélét, és hát ugye akár ilyenek is meg tudnak jelenni. 70 millió, és abból 15,5 millió az aktív. Igen, ez az aktív arány. Az azt jelenti, hogy azt hiszem talán az elmúlt két hétben volt frissítve, aha, vagy egy hónapban, tehát hogy ő ezt tekintette aktívnak, és 2007-ben naponta volt 120 ezer új blog, és 1,4 millió blogbejegyzés született naponta. Én nem néztem át az összeset egyébként, nyilván nem is lehet. Ugye ebből az következik, hogy gyakorlatilag a blog ez egy olyan műfaj, vagy olyan fajta jelenség, ami egyszerűen információ hihetetlen halmazát jelenti. Ugye beszéltünk már a hosszú farokról ebben a sorozatban, ami azt jelenteni long tail, hosszú farok elméletről, semmi köze ugye a piszkos dolgokhoz, ami arról szólna, hogy nagyon sokan írnak olyan dolgokat, ami eleve elméletileg nagyon kevés embert érdekel, de megtalálja a saját célközönségét, viszont összességében ezek az oldalak nagyon nagy forgalmat vagy nézettséget generálnak. Azt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy például a blogolásnak most már a leggyakoribb nyelv az a japán. 2006 utolsó negyedéve óta, tehát nem az angol, az összes blogbejegyzésnek a 37%-át 2006 utolsó negyedévében már japánul írták. Hát az akkor húzzanak be a magyarok. De ez megdöbbentő, hogy nem a kínai? Hát igen, én is inkább a kínai. Hát szerintem Kínában ugye, azt tudjuk most az olimpia miatt is, hogy nagyon nagy problémát jelent a szólásszabadság, és már nagyon sok blog van. Egyébként a dolog nem vicc. Nem vicc, azért mondom, tehát nagyon sok user van, nagyon sok felhasználó van, most a világon az egy országban tömörülő felhasználóknak a szám, ugye Kínában most már a legmagasabb, de a szólásszabadság, meg az önkifejezés, meg az egyébek miatt szerintem sokan nem blogolnak, akik egyébként a szabad lenne Kínában, hogy az, hogy ki mit mond, akkor valószínűleg ők is blogolnának. Tehát ezért nem. Az az érdekes, hogy a weboldalak nyelvének a arányában úgy 2000 környékén volt, azt hiszem, az áttörés, amikor az angol már kisebbségbe került, és akkor is a japán, tehát a távol-keleti nyelvek voltak azok, amelyek átvették. Igen, ez a felhasználók mennyiségétől függ, ugye Japánban nagyon sokan blogolnak. Mi okozza ezt a hihetetlen népszerűséget, amiért a blogot szeretik, a blog formát, a blogolást? Olvasni is, meg írni is. Ugye most nagyon nagy vita megy a blognak a fogalmáról, meg hogy mire jó, meg miért blogolnak az emberek, és a Polnernek a blogjában olvastam, egy másik magyar blogerről van szó, hogy az Egyesült Államokban rendeztek egy blogversenyt, 39 féle kategória volt. Tehát egyszerűen már nem csak azt mondhatjuk, hogy mondjuk vannak az én vagy a személyes blogok, meg vannak a szakmai blogok, hogy mondjuk ezt alapvetően felszokták osztani, hanem hogy nagyon sok különféle műfajban lehet blogolni, mondjuk lehet, hogy valaki naponta egy receptet tesz fel, vagy hetente. Most akkor ez micsoda? És ugye erre mondják azt, hogy a blog tulajdonképpen egy közlési forma, egy nagyon egyszerű lehetőség arra, hogy én a világ számára valamit, amit el szeretnék mondani, azt én feltegyek. És innentől kezdve nem nevezhető még csak műfajnak sem. Gyakorlatilag egy új médiumot kaptunk. Kézbe, tehát mindenki egyenként. Média a médiában. Igen, mert az internetnek a része, tehát nem is nagyon, mert a médium, vagy médium se pontos kifejezés, egy közlési formának lehetne talán legegyszerűbben. De miért népszerű? Mondani. Azért, mert a hétköznapi ember, ő maga hát is leszállítja publikálhat? Leszállítja annak a küszöbét, hogy hogyan tehetsz közé információt, és az egészben az izgalmas, hogy a tömegkommunikációnak, amikor sokakhoz szólok, és a privát közlésnek a határán van. Tehát bármilyen bejegyzést, amit én fölteszek az internet, az elméletileg az a több mint 1 milliárd ember, aki internetezik, az megnézheti, nyilván nem tud mindenki magyarul, vagy az adott nyelven, de megnézheti, de valószínűleg csak nagyon kevesen fogják megnézni. Gyakorlatilag nulla a technológiai belépési küszöb a webes, egy webes dokumentum, egy személyes website létrehozásához. Igen, tehát ma már a blogok olyanok, hogy ugye mondjuk amikor ez elindult, akkor még ez nagyon nehézkes volt, ma már olyanok, hogy a legtöbb szoftver az egyszerűen, ugye hallottuk a legutóbbi alkalommal, hogy most már az Open Office-ban van olyan jellemző, hogy az ember írhat úgy egy Word dokumentumot, illetve nem Word dokumentumot, hanem Open Office dokumentumot, hogy megfelel annak a szabványnak, hogy ezt majd csak nagyon egyszerűen copy-paste-be be lehessen rakni mondjuk egy megfelelő szoftverbe, ami az interneten van fönn, és akkor föl lehet gyakorlatilag küldni az internetre, vagy akár mobiltelefonon tudunk blogolni, akár Twitter is, amiről beszéltünk, az is gyakorlatilag egy ilyen mikroblognak tekinthető. Tehát nagyon egyszerűvé válik az, hogy csak mondani akarok valamit, és akkor mondhatom. Milyen fejlemények várhatók a bloggal? Egyáltalán vannak-e trendjei a blogoknak? Igen, vannak trendek az elmúlt években azért változott. Azt mondhatni, hogy 2007 volt valószínűleg az az év, amikor a blogoszféra még abban az iszonyatos ütemben nőtt, amit én is említettem, tehát 120 ezer új blog naponta, és megduplázódik minden 6,5 hónap alatt, azt mondják, hogy megduplázódik a blogoszféra mérete, és ugye el tudjátok képzelni, hogy 100 milliós nagyságrendről van most már szó. Ez a bűvülés, ez megáll, és egy konszolidációnak a jelei figyelhetőek meg Magyarországon is, vagyis, hogy attól, hogy blog, attól nem fogják az emberek elolvasni. Ugye most sokszor azért is fölmentek az emberek oda, hogy hú, blog, és akkor az, ami ott van, milyen izgalmas. Most már csak azt olvasna majd idővel az ember, amit igazániból el akar, függetlenül. A divat jelleg elmúlik. Igen, tehát ez a túllihegéses dolog, ez le fog csengeni, és megtalálja azt a helyet, hogy mire jó a blog, és mire nem, és amire nem jól nem fogjuk használni. Ugye, amikor volt ez a nagy föllendülés, akkor volt az az érdekes állítás, jelent meg az érdekes állítás a sajtóban, hogy több blogger van, mint aki blogot olvas, tehát többen írnak, mint ahányan olvasnak. Ugye ez még mindig igaz, mert ez olyan érthetetlen volt már akkor is. Szerintem lehet, hogy a leges legelején ez így volt, bár én ezt képtelenségnek tartom, hogy többen írjanak, mint amelyen olvasnak, mert nyilván akkor már a blogolók megnézem, hogy a konkurencia mit csinál. Magyar adataim vannak 2007-ből, az internetezők 8%-a vezetett akkor blogot, tehát az internetezők 8%-a, és a 25%-a olvasott, tehát egy háromszoros szorzó volt Magyarországon 2007-ben. Én még hagyd térjek vissza egy pillanatra az Intergalaktikához, hogy már az ember oda téved valahol rengeteg blog van. Nem tudja egyáltalán például eldönteni, hogy mi alapján próbálkozzon bele valamilyen blogba. Lehet, hogy van egy top 10-es lista, vagy témakörös szerint. Itt például mi nálunk az az esélye megvan az érdeklődőnek, hogy mivel egyetlen témaköré szerveződik az összes blog, nagyobb esélye talál magának olyan blogokat, amik őt érdeklik, sőt, akár bármelyikben nyugodt szívvel beleolvashat. Mert például rögtön a legelején volt az, hogy bejelentkezett egy új tag, és elindította a blogját, és egy olyan témáról kezdett el bírni, hogy jaj, hát főkeltem reggel, stb. Tehát ez a tipikus magánéleti blog, aminek semmi köze nem volt a science fictionhöz. Úgyhogy finoman udvariasan megkértük, hogy hát tényleg mi itt arról van szó, hogy az űrbe keltél föl, UV-pisztolyjal lövöldözte a szomszédben. Igen, úgyhogy, tehát mi igyekszünk ezen a témán belül tartani így, és akkor az bárki, aki blogot akar olvasni, itt sokkal nagyobb eséllyel talál őt érdeklő témákat. Igen, és hát vannak blogkeresők is az interneten, tehát mondjuk a miner.hu, tehát a miner.hu oldalra valaki fölmegy, akkor vannak olyan témák, amik érdekelnek. Mondjuk én szoktam pingpongozni. Ha engem az érdekel, hogy kinek milyen ilyen élményei vannak, akkor rákeresek erre, és lehet, hogy találok olyan blogot Magyarországon, hogy valaki a pingpongos élményeit osztja meg. Valószínűleg ez 20 embernél, 20 embernél több embert nem érdekelne, de most ők jobban pattogott. Ők elolvassák. Sárga labda, az fantasztikus. Ez csak egy fals példa akart lenni. Látom, tetszett. De bárkit, mondjuk, ha valakit érdekelnek a, mit tudom én, a női dizájn cuccok informatikában, akkor elkezd erről mondjuk blogot írni. Van is ilyen egyébként. Igen, és akkor elkezdni mondjuk az a néhány ember olvasni, akit ez érdekel. Ha van olyan bejegyzés, és együtt mehetnek shoppingolni. Például igen. Együtt mehetnek shoppingolni, hogyha olyanjuk van. Hát ennyit akkor a blogokról, és egyúttal a Web2-es alkalmazásokról, de persze ezeknek a fejlődése sem áll meg, hogy mondjuk ilyen jó közhelyesen, úgyhogy ezért odafigyelünk, ugye ezen túl is, hogy mi történik a Web2-es világban. Persze, szerintem hónapra vissza fogunk majd térni bizonyos témákkal, ez a Twitter, és ez erről szólt. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.